Büyüklük taslayanlar ise zayıf sayılanlara, kendilerine tabi olanlara. Size hidayet geldi de sizi ondan biz mi çevirdik? Hayır. Kendiniz suçluydunuz. Derler.